خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Şimdi önceki derslerimizde konu başında da belirttiğimiz gibi anlattığımız ders kesinlikle geniş ve tafsilatlı bir ders değil. Sadece ehli sünnetin iman esaslarındaki itikadını öğrenmeye yönelik bir ders. Tevhidin kısımlarını bu şekilde anlatmış olduk. Rububiyet, uluhiyet, esma ve sıfat tevhidini bu şekilde anlatmış olduk. Bugün anlatacağımız ders ise demiştik biz neye göre açıklayacağız konularımızı? Cebrail'in veya Cibril'in Peygamber aleyhissalatü vesselama iman nedir? Bana imandan haber ver dediği zaman Peygamberimiz ona hepimizin bildiği imanın altı rüknünü zikrediyor. Allah'a iman ki bu neden oluşur dedik? Rububiyet, uluhiyet, esma ve sıfat tevhidinden. Meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, kadere iman, aynı zamanda ahiret gününe iman. Bugün anlatacağımız mesele ise meleklere iman meselesi. Ehli sünnet meleklere iman meselesinde nasıl inanırlar? Meleklere iman konusuna giren meseleler. Meleklere iman nedir dediğimiz zaman tüm hepsini tanımladığımız gibi meleklere iman Allah Azze ve Celle'nin veya Resulünün bize bildirmiş olduğu melekleri isimleriyle, görevleriyle veya tanımadıklarımızı varlıklarıyla kabul edip bunların var olduğuna ve görevlerini yerine getirdiklerine iman etmek. Meleklere iman budur. Yani meleklere iman noktasında kişinin mümin olması meleklerin Kur'an ve sünnete geldiği şekilde tümünü, isimleri olanları isimleri, görevleri olanları görevleri, olmayanları da varlık olarak kişinin ne yapmasıdır? Kişinin tasdik etmesidir, kişinin bunlara iman etmesidir. Bir kişi eğer meleklerden birinin dahi görevini, Kur'an ve sünnete gelen tabi, İsrailiyatta olanlar değil, Kur'an ve sünnete gelen görevini, ismini, şahsını, zatını inkar eder ise eğer, bu insan ne olamaz? Bu insan kesinlikle mümin olamaz. Ve imanın şartlarıdır bu altı tanesi. Bir tanesi gittiği zaman bütün hepsini ne yapar? Kişiyi imansız konumuna düşürür. Kişiyi mürtet konumuna düşürür. Peki meleklere iman diyoruz. Meleklere iman etmek gerekir diyoruz. Melekler nedir? Yani hani iman etmemiz gereken melekler nedir? Yani biri sorsa bize bu melekler nedir? Neye iman ediyorsunuz diye. Melekler, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize bildirmiş olduğu melekler şekil olarak veyahut da işte mahiyet olarak Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ''Hulikatil melaiketu min nur'' Melekler nurdan yaratılmıştır diyor. Meleklerin birinci vasfı melekler insan gibi topraktan yaratılmamıştır. Melekler nurdan yaratılmıştır. İki, melekler nedir? Melekler kanatlıdırlar. Meleklerin kanatları vardır. Allah Azze ve Celle Fatır suresinin ilk ayetinde diyor ki ''Elhamdülillahillezî fâtiris semâvâti vel ardî ve câilil melâiketi ulî ecnihatin'' O Allah ki ona hamdolsun ki yeri ve göğü yaratmıştır, yoktan var etmiştir ve kanat sahibi melekler kılmıştır diyor Allah Azze ve Celle. Aynı zamanda biz ne yaparız? Biz meleklerin inandığımızdan nurdan yaratıldıklarına ve kanatlı olduklarına meleklerin iman ederiz. Ki İbn-i Mesud'un rivayetinde Allahu Alem Bukhari'deydi. İbn-i Mesud Peygamber aleyhissalatü vesselamın Cebrail'i kendi suretinde gördüğünü ve Cebrail'in 600 tane kanadının olduğunu bize ne yapıyor? 600 tane kanadının olduğunu bize rivayet ediyor. Ki Resulullah biliyorsunuz melekleri hem kendi şekilleriyle görmüştür. Hem de aynı zamanda Resulullah aleyhissalatü vesselam insan şeklinde melekleri görmüştür. Resulullah'ın melekleri kendi sıfatlarıyla görmesi nerede gerçekleşmiştir? 1. Mağaradan çıktığı zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam eve doğru gelirken Cebrail'in göğün hepsini kapladığını ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onu gördüğü zaman çok ürperdiğini, kendi şekliyle gördüğünü. 2. Rüyada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a göründükleri. 3. İsra ve Miraç olayında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu meleği gördüm, Cebrail'e bunu sordum, işte bu melek nedir, bu niye gülmedi, bu niye işte efendim hiç konuşmuyor gibi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir de Miraç'ta bunları görmüştür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın meleği insan suretinde görmesi ise zaten itikadımızın esası olan dediğimiz meşhur Cibril hadisi. Cibril Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a insan kılığında geliyor. Simsiyah sakallı, işte saçları simsiyah, kesinlikle kendisinde bembeyaz elbiseli, yolculuk eseri görülmeyen bir yabancı şeklinde gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a işte İslam'ı, imanı ve ihsanı ve kıyamet gününü soruyordu. İman kısmı da bizim itikadımızın neydi zaten? İman kısmı da bizim itikadımızın temelleriydi. Demek ki melekler nurdan yaratılan, kanatları olan, bazen rasullere insan kılığında, bazen kendi suretlerinde görünen ve bir özellikleri daha meleklerin, melekler hiçbir zaman Allah'a isyan etmeyen, sürekli Allah'a ibadet eden, sürekli onun görevlerini, onun emirlerini yerine getiren varlıklardır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimine diyor ki يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ. Onlar gece ve gündüz Allah'a tesbih ederler ve hiçbir şekilde ara vermezler diyor. Hiçbir şekilde tesbihe, taate, itaate ne yapmazlar? Hiçbir şekilde ara vermezler diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayet-i kerimede تَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Kendi üstlerinde olan Rablerinden korkarlar ve onun tüm emrettiklerini yerine getirirler. Burada da dikkat ederseniz, yine biraz konunun başında sorulan soruya cevap olarak, kendi üstlerinde bulunan Rablerinden korkarlar, üstlerinde yani Allah'a ulu sıfatı, Allah'ın yücelik sıfatı, Allah'ın istiva sıfatı, kendi üstlerinde bulunan Rablerinden korkarlar ve Allah'ın tüm emrettiklerini ne yaparlar? Allah'ın tüm emrettiklerini yerine getirirler. Melekler olarak bizim inanmamız gereken bunlardır. Yani bize Kur'an ve sünnette özet olarak meleklerin şekli ve ehl-i sünnetin iman ettiği noktalar da melekler konusunda bunlardır. Bir de Kur'an ve sünnette Allah Azze ve Celle bize meleklerin bazılarından bahsediyor. Meleklerin bazılarının görevlerinden bahsediyor. Bazılarının isimlerinden bahsediyor. Melekler çok olduklarından dolayı, sayı ve adetleri belli olmadığından dolayı ve gayb ortamında olduklarından dolayı Allah Azze ve Celle bunları bir takım görevlerle görevlendirmiştir. Mesela bunların birincisi vahiy ile görevli olan melek kimdir? Vahiy ile görevli olan melek Cebrail'dir. Allah Azze ve Celle diyor ki, de ki sana o Kur'an'ı indiren, sen uyarıcı olasın diye senin kalbine indiren Ruhul Kudus'tur. Yani kimdir bu? Bu da Cebrail'dir. Birçok hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail'den veya işte mağarada Cebrail'in kendisini sıktığından ve ona oku dediğinden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bahsediyor. Demek ki Cebrail'in ana ve esas görevi nedir? Ana ve esas görevi Cebrail'in vahiy getirmesidir. Fakat bunun yanında Cebrail'in vahiy getiriyor olması başka görevler yapmaması demek değildir. Mesela düşünün, Bedir gününde ordusuyla beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yardım eden melek Cebrail ve Mikail'dir. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Uhud gazvesinden değil. Hendek'ten döndükten sonra ne yaptın? Allah Resulü zırhını çıkardığından sonra Cebrail kendisine ben zırhımı henüz çıkarmadım diyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tekrardan savaşa teşvik ediyor. Demek ki Hendek Savaşı'nda bizzat bulunup o rüzgarları estiren, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yardım eden meleklerden bir tanesi de kimdir? Cebrail'dir. Yani Kur'an ve sünnette eğer bir meleğe bir görev verilmiş ise bu demek değildir ki o melek başka bir görevi kesinlikle yerine getirmez. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin emrine amade olan kullarıdır onlar da. Allah Azze ve Celle neyi emretse, hangi görevi verse yerine getirmek zorundadırlar. Bunun yanında meleklerin içerisinde yağmur yağdırma, kainattan nebat işleriyle uğraşma, yani bitki, işte bir şeyler bitirme göreviyle yükümlü olan melek Mikail'dir. Tabi bunun bir melek bu işi yapıyor. Bu kesin. Allah Azze ve Celle'nin bir meleğe bu görevi verdiği, bu bir kesindir. Fakat bunun Mikail olduğuna dair rivayet Taberani'de geçiyor. Bazı alimler hasen demişler. Bazı alimler senedinde biraz sıkıntı var demişler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'e soruyor. Mikail ne iş yapar diyor. Yani Mikail ne üzerine memur kılınmıştır diyor. O da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a alel matari ve nebat. Yani yağmur ve bitki işleriyle uğraşmak için Allah Azze ve Celle onu görevlendirmiştir diyor. Tabi dediğimiz gibi yine bir meleğe verilen görev başka bir görevi ifa etmemesi manasına hiçbir şekilde gelmez. Çünkü biliyorsunuz peygamberimizin rüyasına gelen, genelde onu bir yerlere götüren, bir şey gösteren melekler Cebrail ve Mikail olarak hadislerde geliyor. Mikail de nedir? Mikail dediğimiz melek de buna dahildir. İsmi de bu şeyde en şerefli meleklerden iki tanesi de Cebrail ve Mikail'dir. Niye? Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen iki melek Cebrail ve Mikail'dir. Allah Azze ve Celle diyor: "Men kâne aduven lillâhi ve melâiketihi ve rusulihi ve Cibrîle ve Mikâle fe innallâhe aduvun lil kâfirin." Kim Allah'a, Resulüne, meleklerine dedik bak meleklerine diyor, peşine tekrardan zikrediyor. Cebrail'e ve Mikail'e düşmanlık eder ise eğer diyor Allah Azze ve Celle, o nedir? O diyor Allah da muhakkak ki Allah da kafirlerin düşmanıdır diyor. Demek ki meleklerin içerisinde en şerefli olanlar Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen iki tane melek Cebrail ve Mikail diye isimlendirdiğimiz meleklerdir. Üçüncü melek sura üfleyen melek. Bunun da İsrafil olduğunu biliyoruz. Sura üfleyen melek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neden dünyada zühd sahibi olduğunu, neden dünya nimetlerinden çokça faydalanmadığını, neden kendisi istediği zaman eline dağlar dahi altın olabilecekken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın daha fakir, daha zahit bir hayat tercih edişini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle açıklıyor. Keyfe en'amu diyor. Ben nasıl nimetlenirim ki ve sahibul karni iltekame'l karni diyor. Ben nasıl nimetlenirim ki surun sahibi suru dürmüştür. Kafasını önüne eğmiştir. Ve hana cebhetehu ve yentaziru en yu'zene lehu feyenfah. Yani izin kendisine verilsin de sura üflemek için beklerken surun sahibi İsrafil'i kastediyor. Nasıl olur da ben dünya nimetlerinden nimetlenirim diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir açıklama yapıyor. Yani İsrafil Allah Azze ve Celle'nin kendisine suru emanet ettiği ve kıyamet kopmadan önce aynı şekilde insanlar dirilmeden önce Ehl-i Sünnet'te kıyamete iman meselesinde anlatacağız bunları inşallah. Sura üflemek için görevlendirdiği melek de kimdir? Sura üflemek için görevlendirdiği melek de İsrafil'dir aynı zamanda. Bir de ölüm meleği var. Bildiğimiz ölüm meleği de Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ سُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. De ki sizi öldürmekle, sizi vefat ettirmekle ölüm meleği olan, melekül mevt dediğimiz ölüm meleği buna vekil kılınmıştır. Kendisine bu yetki verilmiştir diyor. Tabi bizim halk arasında genelde bu meleğe Azrail deniliyor. Sahih bir nasta buna Azrail denildiğine dair hiçbir rivayet yoktur. Yani İslam'da bu meleğin adının Azrail olduğuna dair bir ayet veya bir hadis sabit değildir. Bunun alındığı kaynak nedir? Bunun alındığı kaynak ya çok böyle tafi, talih olan, hiçbir şekilde hüccet olmayacak, hadis diye isimlendirilen fakat Resulullah'a nispet edilmeyecek kadar zayıf olan veya uydurma olan hadislerdir. Veyahut da ehli kitap dediğimiz, İsrailiyat dediğimiz ehli kitaptan alınma meselelerdir. Yani biliyorsunuz bir dönem İslam dininde kıssacılar bayağı çoğaldılar. Yani kıssa anlatıyorlar insanlara. Bu şekilde insanlara vaaz ediyorlar bu insanlar mescitlerde. Şimdi Kur'an sünneti açtığınız zaman Kur'an ve sünnette kıssalar çok öz bir şekilde anlatılır. İbret alınması gereken yerler insanlara bildirilir. Ve Allah şöyle yapın der son noktayı koyar. Şimdi bu adamlar vaaz anlatacaklar. Milleti biraz ağlatacaklar, biraz güldürecekler. Bunun için ne lazım bunlara? Hikayeleri böyle evirip çeviren, biraz da isimlerin benzeştiği bazı kitaplar lazım. Ne yapmışlar bunlarda? Tevrat'tan, Yahudilerin hurafe kitaplarından, İncil'den, Kur'an-ı Kerim'de geçen ve onların kitaplarında da detaylı anlatılan meseleleri İslam dinine, İslam adı altında sokmuşlar. Doğal olarak birçok isim, birçok görev, birçok alem, birçok hiç bizim Kur'an ve sünnette bulmadığımız şeyler İslam'a girişi nedir? İslam'a girişi buradandır. Yani bu nedir? Bu İsrailiyattır. Mesela şeyde yani ilim merkezi olan medreselerde dahi ilk kitap okumaya başladığınız zaman işte Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hoca başlar yarım saat 18 bin tane alemden bahsetmeye. İşte 18 bin tane alem vardır. İşte efendim yani 18 bin tane alem bu bir yani sanki nasmış gibi anlatılır bu. Oysa bu nedir? Sadece bir söylentidir. Peygamberimiz diyor ehli kitabın söylediklerinde onları ne doğrulayın ne de ne yapın ne de yalanlayınız diyor. Doğru söylemişlerse zaten doğru söylemişler. Yalan söylemişlerse de ne yapmayız? Biz zaten onlara katılmamış oluruz. Doğru söylemişler de biz sustuğumuzdan dolayı onların doğrularını en azından kitabi bir doğruyu yalanlamamış oluruz. Ondan dolayı bu meleklerin isimleri, işte bazı görevleri veyahut da Azrail mesela en çok yaygın olan bu Kur'an ve sünnette yoktur. Kur'an ve sünnette gelen melekle ilgili nedir? kendisinin melekul mevt olduğudur, ölüm meleğidir. Bu meleğin yardımcıları vardır. Yani sahih hadislerde ölüm meleğinin sadece can almadığını Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle anlatıyor. Kul diyor, ölüm zamanında dünyadan ayrılma dönemine geldiği zaman kendisine melekler gelir ve gözün görebildiği kadar uzanırlar. Yani gözünün görebildiği kadar bir yere otururlar. Onlar eğer kul müminse tabi, salih olan bir müminse, onların yüzü bembeyazdır. Ellerinde cennet kefenleri vardır. Ve aynı zamanda cennet kokularıyla gelirler. Daha sonra ölüm meleği gelir, adamın ruhunu alır ve gökyüzüne doğru çıkıyor. Bütün gökyüzü soruyor, ya bu güzel koku nedir diye. Tam tersine kimin için geçerlidir? Kafir olan veya salih olmayan insan için. Yüzleri kapkara, ellerinde cehennemden aletler olan, gözün görebildiği yere kadar oturan ve dünyada en korkunç. Peygamberimiz onları öyle vasfediyor. Yani görülenin en korkunç olan şekliyle insana görünen ve insanın ruhunu alan, gökyüzüne doğru çıkan ve gökyüzünün bu nedir, bu pis koku nedir deyip de kapıları açmak istemedikleri insan da kimdir? Kafirdir. Ölüm meleği vardır. Ölüm meleğinin görevi insanların ölümüyle mükelleftir. Kesinlikle bu kendisinin elinde değildir. Ecel Allah'ın elinde olduğu için sadece Allah ona git şu vakitte şu kulun canını al der. O da gelir bu işi yapar ve Allah ona yardımcı olsun diye bazı melekleri de ona ne yapmıştır? Bazı melekleri de ona yardımcı kılmıştır. Ayrıyeten meleklerin içerisinde Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen yazıcı melekler vardır. Yazıcı melekler. İnne aleykum lehafizin kiramen katibin ya'melun ma tef'alun. Sizin üzerinizde inne aleykum lehafizin, sürekli sizi koruyan, hafzeden manasında bazıları vardır diyor Allah Azze ve Celle. Kiramen katibin. Onlar çok değerli ve yazı yazarlar. Sizin tüm yaptıklarınızı da Allah Azze ve Celle bilirler diyor insana. Aynı şekilde مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Hiçbir söz ağzından çıkmaz ki mutlaka onu gözetleyen ve oturan, onu alan, onu kaydeden neler vardır diyor Allah Azze ve Celle. Melekler vardır diyor. Yine kıyamet gününde biz muhakkak ki sizin yaptıklarınızı kaydederdik diyor Allah Azze ve Celle. Tabi Allah'ın kaydetmesi, Allah'ın yazması kendisiyle değil, Allah'ın bu işe görevlendirmiş olduğu melekler aracılığıyla Allah Azze ve Celle'nin bunu ne yapmasıdır? Allah Azze ve Celle'nin bunu yapmasıdır. Ayrıca yine Kur'an ve sünnette bize bildirilen melekler sorgu melekleri. Gerçi sorgu meleklerine dair Kur'an-ı Kerim'de bir ayet yok. Sadece hadis var ve bu meleklerin sadece İbn-i Hibban'ın rivayetinde bu meleklerin isimlerinin münker ve nekir olduğu var. Normalde iki tane gencin, melek olan iki tane genç meleğin kabre geleceği, insana senin Rabbin kimdir, senin dinin nedir, senin bu size gönderilen bu adam hakkında ne düşünüyorsun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için soru soracağına dair rivayetler var. Çok var hem de. İbn-i Hibban rivayetinde bunların münker ve nekir isimle isimlendirildiği melekler olduğuna dair. Yani kabre girdiğimiz zaman biliyorsunuz Ehl-i Sünnet'in itikadından biri de burada anlatacağız ileriki derslerimizde. Kabir azabına ne yaparlar? Kabir azabına ve kabir sorgusuna Ehl-i Sünnet iman ederler. Sünnette, sahih sünnette tevatür derecesine ulaşan sünnette geldiğinden dolayı buna Ehl-i Sünnet iman ederler. Bir de kabirde şöyle bir olay var biliyorsunuz. Kabir azabı sorgunun dışında kabir azabı var. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor onların elinde topuz vardır. Adamın kafasına vurdukları zaman diyor eğer o darbeyi dağa indirselerdi dağ toprak haline gelirdi. Tek darbe indirselerdi toprak haline gelirdi. Yine kabri birbirine geçirip insanların kaburgalarını iç içe geçiren eyyazu billah Allah bizi korusun. Kabri karanlıklaştıran, insanların bütün kaburgalarını şu şekilde iç içe geçiren, bütün kainatın titrediği bu sesten. Yani o kabirlerini iç içe geçerken bütün kainatın bundan titrediğine dair bazı rivayetler var. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim bunları duymadığımızı fakat hayvanların bunları duyduğunu bize bildiriyor. Şimdi bu işi yapan melekler münker nekir midir? Yoksa ayrıyeten özel melekler mi vardır bu işi yapan azap için? Allahu alem. Yani Allah burasından bize bahsetmemiş. Resulü burasından bize bahsetmemiş. Biz sadece soru soran ve aynı zamanda kabirde insanlara azap eden, dünyadayken kötü sonuçla ölen, kötü amellerle son bulan insanların kabirde azap gördüğüne inanırız. Ve münker ve nekir diye iki meleğin de insanlara soru soracaklarına ne yaparız? İnsanlara soru soracaklarına inanırız. Yine aynı şekilde cennet ve cehennem bekçileri olan melekler var. Kıyamet gününde iş gören cennet ve cehennem bekçisi. Açın mesela cehennemle ilgili ayetleri okuyun. Allah Azze ve Celle diyor كُلَّمَا أُلْقِيَ ف۪يهَا فَوْجٌ قَالَتْ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذ۪يرٌ. Ne kadar oraya bir topluluk atılırsa o topluluk atıldığı zaman cennet bekçileri onlara soracak. Size bir uyarıcı gelmedi. Cehennem bekçileri onlara soracak. Size bir uyarıcı gelmedi mi diye. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cennete gittiği zaman cennet bekçisi kendisine kim olduğunu, onun da Allah'ın Resulü olduğunu ve cennetin kapısını kendine açacağını, isminin de Rıdvan olduğunu cennet bekçisinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize ne yapıyor? Bize bildiriyor. Cennetin cehennemin üzerinde 19 tane melekten Allah Azze ve Celle bahsediyor. Aleyha tis'ate aşer. Onun üzerinde 19 tane şiddetli, çok kuvvetli olan melekten Allah Azze ve Celle bize ne yapıyor? Bahsediyor. Aynı şekilde Allah'ın arşını meleklerin taşıdığından Allah Azze ve Celle bahsediyor. Yani kıyamet günüyle ilgili meselelerde. Hameletul arş dediğimiz arşın taşıyıcısı olan bazı melekler vardır. Biz bunlara da ne yaparız? Biz bunlara da ehli sünnet olarak Kur'an ve sünnette geldiği için hiçbir yoruma ve tevhile gitmeden olduğu gibi bunları biz kabul ederiz. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Subhanallah, yani insanın tüyleri diken diken olması gereken İsra gününde diyor, Miraç'ta diyor, Cebrail'le beraber gezerken Cebrail'e dedim ki ey Cebrail, ben kimi gördümse selam verdim, herkes benim selamımı aldı, benimle merhabalaştı ve aynı zamanda bana gülümsedi. Şu kimdir ki selamımı aldı fakat bana hiç gülmedi diyen. Yani bir tane melek var, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın selamını almış. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tebessüm etmemiş. Sanki onu görünce mutlu olmamış gibi bir vaziyet var. O da diyor ki ey Allah'ın Resulü, o cehennemin bekçisidir. Yaratıldığı günden beri hiç gülmedi. Cehennem yaratıldığı günden beri hiç gülmedi. Eğer gülecek olsaydı emin ol sana gülerdi diyor Cebrail. Yani bir de böyle cehennemin işte o kıyamet gününü anlattığımız zaman ahirete imanda değineceğiz ama yani cehennemin böyle şiddetli olduğu, Allah'ın meleklerinin dahi kendileri girmeyeceklerine rağmen, kendileri o azabı tatmamalarına rağmen insanların buraya gireceğini düşünerekten yaratıldığı günden beri, tarihi belli olmayan günden beri hiç gülmeyen veyahut da işte İsrafil gibi sürekli başını önüne eğmiş, elinde sur bekleyen veyahut da işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başka bir rivayette neden hiç İsrafil gülmüyor dediğinde işte cehennem yaratıldığı günden beri yine diyor Cebrail, İsrafil hiçbir şekilde gülmedi diyor. Bu da Allah bizi o cehennemin ateşinden, cehennemin kendisinden korusun. Cehennemin şiddetini bize ne yapıyor? Cehennemin şiddetini bize gösteriyor. Yine itikat kitaplarına baktığınız zaman, yani meleklerle ilgili bize genelde Kur'an ve sünnette bildirilen melekler bunlardır. Başka bazı görevleri daha vardır meleklerin. Biz bunların bazılarını, en yaygın olanları, bilinenlerini zikrettik. Bunlara olduğu gibi inanırız. İsimleri verilmişse isimleriyle beraber biz bu melekleri tasdik ederiz diyoruz. İtikat kitaplarına baktığınız zaman ehli sünnetin itikadında melek mi üstündür, insan mı üstündür diye bir bab açmışlar. Yani çünkü Allah Azze ve Celle tabi insan mı melek mi derken fasık, facir, kafir, müşrikle meleğin arasında bir kıyas yapmıyorlar. Salih olan, müminlerin salih olanları mı daha üstündür yoksa melekler mi daha üstündür diyerekten. Bazı alimler demişler ki ehli sünnetin içerisinden melekler daha üstündür insanlardan. Niye demişler? Çünkü melekler demişler Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şekilde isyan etmezler. Melekler sürekli Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini yerine getirirler. Ve meleklerde itaatsizlik diye bir şey söz konusu değildir. Fakat insanoğlu böyle değildir. Ne kadar salih olursa olsun eğer peygamber değilse o insan hatadan korunmamıştır. Hata yapması çok doğaldır. Bundan dolayı melekler üstündür demişlerdir. Bazı bir de Allah Azze ve Celle bir hadis-i şerifte diyor ya, kutsi bir hadiste. اِنْ ذَكَرَنِي ف۪ي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ ف۪ي نَفْسِهِ وَاِنْ ذَكَرَنِي ف۪ي مَلَئِنْ ذَكَرْتُهُ ف۪ي مَلَئِنْ خَيْرٍ مِنْهُ. Eğer kul beni kendi nefsinde zikrederse ben de onu kendi nefsimde zikrederim. Eğer kul beni bir toplulukta zikrederse ben onu daha hayırlı bir toplulukta zikrederim. Yani melekleri kastediyor. Ben o insanı daha hayırlı bir toplulukta zikrederim diye. Buna dayanarak alimler diyorlar ki Allah Azze ve Celle meleklere daha hayırlı bir topluluk demiştir. Melekler salih olan müminlerden daha üstündür. Bir grup alim de diyor ki ehli sünnetten salih müminler meleklerden daha üstündür. Niye salih müminler meleklerden daha üstündür? Bir, Adem'e secde ettirilmişlerdir. Adem'e secde ettirilmişlerdir. İki, Allah onlara ol demiştir olmuşlardır. Adem'i ise kendi eliyle yaratmıştır diyorlar. Allah insanlara böyle bir ikramda bulunmuştur. 3. Meleklerin teklifi yoktur. Yani meleklerin isyan etme gibi bir durumu söz konusu değildir. İnsanlarda nefis vardır. İnsanlarda şeytan vardır. İnsan salih mümin şeytanını yenerekten bunu yaptığından dolayı salih mümin bundan daha üstündür demişlerdir. 3 demişlerdir. Allah Adem'e ilmi öğretti ve ilimle meleklere Adem'i üstün kıldı demişlerdir. Bu ve benzeri delillere dayanaraktan meleğin insandan üstün olduğunu söylemişlerdir. Bir de Şeyhülislam İbni Teymiye'nin aynı zamanda onun talebesi İbni Kayyım'ın bu konu hakkında bir görüşü var. İbni Teymiye diyor ki Allah rahmet etsin fıkha bakın. Diyor bir itibarla yani bir görüşle melek daha üstündür. Bir görüşle insan daha üstündür. Dünya hükmünde diyor melekler salih müminlerden daha üstündür. Niye? Çünkü salih mümin günah işler, salih mümin yanlış iş yapabilir. Fakat meleklerde böyle bir şey söz konusu değildir. Dünyadayken biz, melekler bizden daha üstündür. Fakat ahirete gittiğimiz zaman salih müminler meleklerden daha üstün olurlar. Niye? Allah onları müminlere hizmetkar kılmıştır. Müminleri kendi yüzünü görmeyle, kendi nimetini görmeyle, rahatlığa ermeyle, teklifin kalkmasıyla, hizmetin bitmesiyle müminleri nimetlendirmiştir. Fakat melekler ne yaparlar? Melekler kendi görevlerini aynı şekilde ifa ederler. Bundan dolayı diyor Şeyhülislam İbni Teymiye, melekler nedir? Melekler ahiret hükmünde insanlardan nedir? İnsanlardan daha üstündür. Şimdi melek mi üstündür, insan mı üstündür? Hiç kimsenin kat'i bir delili yok. Bak Allah veya Resulü demiş ki melek insandan daha üstündür diye. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Her türlü görüşe bu alanda kat'i bir şey olmadığından dolayı saygı göstermek lazım. Herkes kendine göre bir takım delillere yapışmış. Melek mi daha üstündür, insan mı? Tabii bunu böyle itikatta onlarca sayfalar, 20-30 sayfayla bunu ifade etmeye çalışmak da çok gereksiz, asıl meselelerin önüne geçen şeylerdendir. Melek ister üstün olsun, ister insan üstün olsun. Yani ne bana dünyada bir faydası var, ne bana ahirette faydası var. O üstünse üstünlüğü onadır, ben üstünsem üstünlüğüm banadır. Ne benimkinin ona bir faydası var, onunkinin bana bir zararı var, ne de bunun zıddı söz konusu değil. Ondan dolayı ne yapmamak lazım? Bu tür meseleleri oturup millete 4 ders, 5 ders itikadın temel meselesiymiş gibi insanlara, yani insanlar şirk içerisindeyken, insanlar daha Allah'a iman noktasını bilmezken, insanlar daha meleğin ne olduğunu bilmezken, tutup bu meseleleri gündem yapıp 4 ders, 5 ders, ya ben kendim bizzat iştirak ettiğimden dolayı biliyorum, melekler mi daha üstündür, insanlar mı daha üstündür diye insanlara bunu anlatmanın neyi yoktur? İnsanlara bunu anlatmanın da hiçbir gereği yoktur. Herkes ne demişse, herkesin kendi görüşü vardır. Doğru söyleyen 2 sevap, yanlış söyleyen de 1 sevabını zaten almıştır. Şimdi burada şöyle bir şey var. Meleklere iman noktasında ehli sünnete muhalif olan 2 grup var. Yani birincisi zaten kafirler, meleğin varlığını hiçbir şekilde kabul etmeyenler. Bunlar kimlerdir? Bunlar işte bildiğimiz tabiatperest veyahut da diyelim akılcı, bana görünmeyeni ben kesinlikle kabul etmem, bilmediğimi ben kesinlikle kabul etmem diyen insanlardır. Allah'a iman konusunda da bundan bahsetmiştik. Demiştik ki yaşadığımız alem bizim için 2 kısma ayrılır. Bir gayb alemi vardır, bir de müşahede alemi vardır. Yani gayb alemi nedir? Bizim gözlerimizden kaybolan, bizim kesinlikle görmediğimiz alem söz konusudur. Bir de bunun yanında bizim gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz, duyu organlarımızla algıladığımız durumlar söz konusudur. Biz gayb olan meseleleri göremeyiz. Allah Azze ve Celle zaten Kur'an-ı Kerim'de müminlerin ilk vasfını anlatırken daha Kur'an'ın başlangıcında اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ onlar ki gayba ne yaparlar? Onlar ki gayba iman ederler. Zaten kafirle mümini ayıran, yani işte efendim ateistle mümini ayıran en büyük özellik de budur. Mümin Allah haber verdiğinden dolayı gayba iman eden ve aynı şekilde teslim olandır. Aklı almasa dahi. Ateist ise veya hangi isimlendirirseniz isimlendirin, gayba iman etmeyen, aklımla görmediğimi kabul etmeyen diyen insan gibidir. Şimdi düşünün, biz burada oturuyoruz. Televizyonun ve radyonun olmadığını düşünün. Adamın biri geldi dedi ki ben Amerika diye bir memleketten geliyorum. Amerika diye bir yer var. Allah hepsinin belasını versin. Allah onları kahretsin. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Allah ayakları yeri onların ayağının dibinden kaydırsın. Çocuklarımızı yetim bıraktığı gibi onları yetim bıraksın. Kadınlarımızı dul bıraktıkları gibi onları dul bıraksın. Allah'a biz onları Allah'a havale ediyoruz. Böyle bir topluluktan bahsetti. Dedi ki böyle bir Amerika diye bir topluluk var. Biz dedik ki biz görmediğimiz şeye inanmayız. Yani tüccarlar geliyor, işte efendim seyahate giden Amerika perestler oradan geliyor. İşte bizim onların kölesi olan yöneticilerimiz geliyor diyor. Biz Amerika'yla gittik, görüşme yaptık. Mesela biz gittik ilahımızın önünde saygı duruşunda durduk, emirlerimizi aldık, geldik diyorlar. Biz diyoruz ki yok, biz şey yapmayız, buna inanmayız. Çünkü biz bunu görmedik. Böyle bir şey fıtrata aykırıdır. İnsan nakille gelen bir şeyi fıtrat olarak ne yapar? Fıtrat olarak doğrular. Eğer İnsan insanların naklini dahi kale alıp fıtraten doğruluyorsa yerin ve göğün Rabbi olan Allah bunların varlığından bahsediyor, bunların görevlerinden bahsediyor, bunların isimlerinden ne yapıyor? Bunların isimlerinden bahis ediyor. Aynı zamanda bir de felsefecilerde olan bir görüş var. Hani zaten adamların genel görüşü şu. Peygamber aleyhissalatü vesselama peygamberlik verilmediği, Peygamber aleyhissalatü vesselamın çok zeki bir insan olduğu, çok zeki bir insan olması hasebiyle toplumun durumunu çok iyi anladığı, bazı mesafeleri kat ederek erdem seviyesine ulaştığı ve insanları korkutmak için veya insanları güzel ahlaka, hikmete davet edebilmek için bir hayal dünyası kurdu diyorlar. Bunu söyleyen de şey değil ha, İslam felsefecisi dediğimiz adamlar. Yani Gazali'nin tekfir ettiği ve İslam felsefecisi dediğimiz adamlar. İbn Sina gibi, Farabi gibi adamlar, yani bize İslam felsefecisi, İslam filozofu diye okutulan adamlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hayal dünyası kurmuş. İnsanları günahtan alıkoymak için ateşten bahsetmiş. İnsanları amele, ahlaka, onlar hikmet diyorlar. Hikmete ulaştırabilmek için cennetten bahsetmiş. İnsanlar korksun diye meleklerden falan bahsetmiş. Yazıyorlar, çiziyorlar, bir şeyler yapıyorlar diye. Bu da nedir? Bu da dediğimiz gibi zaten bir ahmaklıktır. İslam alimleri bunu söyleyenleri tekfir etmişlerdir. Bunların Müslüman olmadığını söylemişlerdir. Allah Resulü'nün peygamber olduğunu, Allah'ın ona risaleti indirdiğini, bunu melek aracılığıyla, Cebrail arasında, Ruhul Kudus aracılığıyla peygamberimize getirdiği Kur'an ayetleriyle sabit olduğundan dolayı felsefeye dalmış alimler dahi bu sapıkları ne yapmışlardır? Bu sapıkları tekfir etmişlerdir. Bir de burada şöyle bir nokta var. Yani meleklere iman noktasında şunu söyleyelim. Konunun başında dedi ki, bir meleği dahi bir insan inkar ederse veya bir meleğin bir görevini dahi inkar ederse veya bir meleği kendisine düşman edinirse bu insan nedir? Bu insan müşriktir. Şimdi bunun asrımıza yansıması nasıl olur? Hani bizi ilgilendiren. Önce bir tarihten örnek verelim. Sonra bizim kendi zamanımızdan örnek verelim. Şimdi Yahudiler Peygamber aleyhissalatü vesselama gelip onun peygamberliğiyle ilgili bazı sorular soruyorlar. Peygamberimiz de cevap verince diyorlar tamam, buraya kadar kabul ettik. Şimdi diyorlar peki bize haber ver. Peygamber aleyhissalatü vesselama diyorlar. Sana vahiy getiren melek kimdir? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bize vahiy getiren melek Cebrail'dir, Cibril'dir veyahut da aha burada dur diyorlar, bu olmadı. Biz, Cebrail bizim düşmanımızdır çünkü o savaş meleğidir. Eğer sana Mikail vahiy getirmiş olsaydı biz ne yapardık? Eğer sana Mikail vahiy getirmiş olsaydı seni tasdik ederdi diyorlar. Ve Allah azze ve celle hangi ayeti indiriyor? Allah azze ve celle diyor ki men kana aduven lillahi ve melaiketihi ve rusuli ve melaiketihi ve Cibril ve Mikail fe innallaha aduven lil kafirin. Kim Allah'a, men Resulüne, meleklerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmanlık ederse Allah azze ve celle de kafirlerin muhakkak ki düşmanıdır diye. Yani Allah bunları kafirler olarak isimlendiriyor ve ben onların düşmanıyım diyor. Şimdi bu bizim zamanımızda sihir, ondan sonra anlatacağız bunları ileride inşallah. Şirk diye bütün şirk çeşitlerine gireceğiz zaten. Şimdi sihir yaptırmak için mesela diyelim biriyle evlenmek istiyor, olmuyor. İşte bir cinci kocanın yanına gidiyor veyahut da işte bir sihirbazın yanına gidiyor. Veya kadınla kocayı birbirinden ayırmak istiyor. Yani buna benzer şeyler. Şimdi cinler bu adama yardımcı olabilmek için mutlaka bu adama önce bir şirk koşturuyorlar. Bu adama ve adama gelen insana şirk koşturuyorlar. Yoksa sihir kendi mahiyetinde küfür olması, sihirin kendi mahiyetinde küfür olması tartışmalı bir mesele. Yani sihir küfür müdür, değil midir? Yani sihir bizzat küfür müdür, değil midir? Burada alimler tartışmışlar. Ama şunda ittifak var. Eğer sihir yapılan veya yaptıran adam karşıdakine şirk koşturuyor ise veyahut da bilmediği şeyleri yaptırıyor ise bu şirktir diye. Şimdi vakayla tespit olan şeyler var. Mesela diyelim cinci kocanın yanına gidiyor. Genelde şunu söylerler. Bir ayet yazarlar kağıda, bunu derler götür tuvaletin içine at. Yani bunu götür helanın içerisine at. Veyahut da işte götür bunun üzerine çok affedersiniz, küçük abdestini yap. Veya götür bunun bir pisliğin bir kanalizasyonun içine at diye. Tabi adam içinde ne olduğunu bilmiyor. Ama içinde ne vardır? Bunun içerisinde ayet vardır. Çünkü cin bunu yap. Veya git horoz kes. Mesela horoz ve tavuk, yani kan dök, bu kanı sabunun üzerine dök, bilmem sabunu götür ne yap. Bu tip meseleleri böyle insanlardan duyarsınız. O kesilen horoz da bir cin ismini veriyor. Onu ona yaptır diyor. Hatta ben daha önce de söylemiştim. Birinin muskasını açtım. Muska yapmışlar. Açtım muskanın içerisine baktım. Şöyle ince bir kağıt. İşte orada yazmış böyle Erik, işte Eriko, bilmem yabancı isimler. Yani cin isimleri bunlar. En sonunda demiş ki haydi için şifa sizden. Yani artık ne kestirdiyse muska yaptıran adama haydi için şifa sizden. Yani demek ki bir kurban murban bir şey kesti, bunun için diyor. Aynı şekil şöyle bir sistem de var. Cin diyor ki mesela şeye, sihir yapacak olan adama. De ki mesela işte sizin bu işinize engel olan falan melektir. Misal olarak söylüyorum. İşte bu melekten dolayı da şöyle şöyledir. Bu melek işte bu meleğe küfredeceksin. Veya tabi yabancı dilde adam şey veriyor. Virt veriyor. Yani şunları söyle. Sabah bunları söyle. Akşam bunları söyle. Zaten bunları vermese de bunların yaptığı küfür. Fakat bu da ne yapıyor? İnnemen nesi'u ziyadetun fil kufur diyor ya Allah. Haram aylarda oynamak küfürde ziyadeliktir. Aynı şekilde melekleri bu işin içine katmak da nedir? Melekleri bu işin içerisine katmak da küfürde aşırılıktır. Küfürde ziyadeliktir. Şimdi meleklerle ilgili genel olarak ehli sünnetin itikadını ve bize yansımasını anlattıktan sonra diğer itikat meselelerinde yaptığımız gibi meleklere imanın müminin hayatındaki etkisi nedir? Yani bir mümin meleklere iman ettiği zaman ne olur diyoruz. Şimdi bir insan melekleri tanıdığı zaman, meleklerin görevlerini okuduğu zaman, meleklerin azametini bildiği zaman hemen direkt bu otomatikmen onu Allah'ı yüceltmeye götürür. Yani subhanallah öyle bir Allah var ki, yani nasıl yaratmış peygamberimiz diyor şu kulağının şurasıyla şu omuzunun arası 500 yıl kadar bir melek gördüm diyor. Yani şu kulağının şurasıyla şu omuzun arası sizden birinin 500 yıl yürüyeceği kadar mesafede olan şey gördüm diyor. Melek gördüm ve buna benzer rivayetler var. Şimdi bunları okuyan, bunları doğrulayan, bunları tasdik eden düşünün hiç sayısı olmayan melek. Peygamberimiz diyor bütün her karışta mutlaka bir tane melek gördüm. Secde eden bir tane melek gördüm. Evlere giren çıkan, yağmur yağdıran, hiç işlerini birbirine karıştırmayan. Yani yağmur yağdıracakken kar yağdırmayan, kar yağdıracakken dolu yağdırmayan, fırtına estirecekken kan estirmeyen, sel getirecekken işte lağam getirmeyen bir grup var. Ve Allah Azze ve Celle bunları yaratmış, bunları kendi emrine amede kılmış. Kişi bunları düşündüğü zaman otomatikmen Allah Azze ve Celle'yi yüceltir. Benim Rabbim ne yücedir? Benim Rabbimin azameti, benim Rabbimin kudreti ne kadar yücedir diye. Bu da kişinin imanının Allah'a isim ve sıfatlarında, özelliklerinde kişinin imanının kemale ulaşmasını sağlar. Yani kişi bu noktada Allah'ı bu şekilde tanırsa mutlak kuyanı. Şimdi düşünün. Mesela bir örnek verelim. Bizim güncelliğimize bir örnek verelim. Böyle bir Allah, böyle bir kudrete sahip olan Allah var. Ve böyle bir büyüklüğü var, böyle bir azameti var. Kimse isyan etmiyor, melekler hiç kavga etmiyor, birbirlerine girmiyorlar. Yani bu şekilde işleri düzenliyor. Ya bunu anlayan bir adam, bunları bu kadar mükemmel düzenleyen Allah'ın mutlaka bizim hakkımızda düzenlediği şeriat da eğer uyulursa bu şekilde mükemmeldir. Nasıl ki onlarda bir düzen varsa aynı şekilde yeryüzünde de bir düzen oluşur diye düşünür. Veya Allah'ın bu kadar büyük bir kudrete sahip olduğu sonucuna varan bir insan, yani bir Kur'an'dan öğreniyor. Allah'ın gücü her şeye yeter, mutlak kudreti var. Bir de yarattıklarını tefekkür ederek imanını arttırırsa eğer bir insan, bu şekilde insan neye ulaşmış oluyor? Bu şekilde insan mesela düşün Allah'ın kudreti. Bu kadar kudretliyse Allah, gücü her şeye yeterse bu kainatta hiç kimseden korkmanın lüzumu yoktur. Yani böyle bir Rabbim varsa benim istediğini istediği gibi helak ediyorsa bu tağutlar, bu kafirler, bu zındıklar ne kadar yücelirse yücelsinler. Ne kadar kendilerine işte dünyalık meta musahhar kılınırsa kılınsın. Benim öyle bir Rabbim var ki, öyle bir kudreti var ki ona ol dediği zaman olu verir. Yok ol dediği zaman yok olu verir. Helak ol dediği zaman helak. Bak bir ol demiş bu kadar melek olmuş. Yani bir ol demiş. Yani insanın aklının almadığı bu kadar melek olmuş. Düşün bir ol dese Allah'ın izniyle bu tağutları da yerle bir edecek kadar kudrete sahip olan bir Rabbimiz var. Zaten şu çok önemli. Esma ve sıfata da Allah-u Alem söylemiş olduğumu düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de müminin Allah'ı tanıma noktasında iki tane yönden bahseder Allah. Bir iman vardır, iki tefekkür vardır. Yani iman onu kabul edip tasdik etmektir. Daha sonra bunun tezahürlerini, bunun yeryüzüne tecellisini, bunun açığa çıkışını, Allah'ın ayetlerini mümin tefekkür ederek imanını artırır. Hani demiştik imanın tanımı, iman sözdür ve ameldir, iman artar ve eksilir. İnsan iman eder, bunu kalbinde tasdik eder. Mesela Allah'ın kudreti, yani vermiş olduğumuz örnek. Allah mutlak bir kudrete sahiptir. Bu ayetle olur, düşünmeyle olmaz. Allah kudret sahibi ise Allah kudret sahibidir. Şimdi burada imanın artması lazım. Yani hepimizin Allah'ın kudretine inanışı farklıdır. Bir Ebu Bekir'in Allah'ın kudretine inanışı, bir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kudretine inanışı. Bu işte artış noktası, ya hayata yansıması noktası nerede başlar? Kişinin tefekkür etmesiyle başlar. İşte Allah'ın yaratıklarını, Allah'ın kudretini düşündükçe bu insanın kalbinden olur, iyice büyür. Büyüdükçe de insanın hayatına yansır. Zaten ne demiştik? en kamil mümin, hayatı Allah'ın razı olacağı şekilde, Allah'ın razı olmasına en yakın olan mümin, Allah'a hakkıyla kendini tanıttığı gibi tanıtan ve aynı zamanda bunu hayatına yansıtan insandır. Eğer Allah'ı bir insan tanırsa, isim ve sıfatlarıyla, özellikleriyle, zaten bu insanın neyi olmaz, sorunu olmaz. Ve yeryüzündeki bütün şirklerin, fıskların temeli de cahiliye zannıyla Allah Azze ve Celle'yi tanımadır. Allah Azze ve Celle'yi kendini tanıttığı gibi değil de işte Yunan felsefe kitaplarından, işte kelam kitaplarından Allah Azze ve Celle'yi tanıma da yeryüzündeki bütün sapıklığın temeli ve oluşmasının da başlangıcıdır. İkinci nokta, mesela düşünün Allah Azze ve Celle bize diyor ki, yani sizi sürekli kontrol eden, sizin sürekli yaptıklarınızı yazan, işte sürekli her ağzınızdan مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ, yani burada bir umumiyet var. Yani Allah Azze ve Celle umum lafzıyla bu ayeti getiriyor. Ağzından ne çıkarsa çıksın, yani şu anda çıkan ı dediğinizde, a dediğinizde mutlaka onu kaydeden, hazır bulunan gözetleyici melekler vardır. Bir müminin sadece buna iman ettiğini, hakkıyla iman edip sürekli bunu kafasında geçirdiğini düşünün. İşte ne yapacak olsa, bir dakika, şimdi ben bir şey söyleyeceğim, mesela kardeşine bir şey diyeceğim. Ya ben bunu söyleyeceğim de şimdi bu yazılacak. Yazıldığı zaman kıyamet gününde benim karşıma gelecek bu. Acaba benim bunu gördüğüm zaman yüzüm gülecek mi yoksa yüzüm kızaracak mı diye, yani mümin bu itikatta olduğu zaman ve sürekli bu manayı kendi kafasında düşündüğünde, kalbine yerleştirdiyse Allah'ın izniyle, günah yapması neredeyse sıfıra düşer. Neredeyse. Yani günahsızlık söz konusu olmaz. Fakat günah yapması bir insanın ne olacaktır? Sıfıra düşecektir. Sürekli beni gözetleyen, sürekli yaptıklarımı bilen ve silinmiyor. Yani 100 sayfa bittiği zaman defter bitti, hadi bu deftere atalım. Böyle bir şey de söz konusu değil. Kıyamet gününde olduğu gibi bu defter sizin önünüze gelecek. Kişi düşünecek. Bu benim ağzımdan çıkan, bu benim yaptığım fiil. Allah bizi bu insanlardan, bu salihlerden eylesin. Bu ağzımdan çıkan fiil, yazılan bu fiil kıyamet gününde benim karşıma geldiği zaman acaba gerçekten işte ben bununla gülecek miyim yoksa yüzüm kızaracak, kararacak, başım önüme düşecek yoksa o insanlardan olacak mıyım diye kişinin bunu düşünmesi. Aynı zamanda mesela Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de, yani meleklere imanın çok büyük bir faydasından bir tanesi, özellikle cihad ehli olan insanlar için, Allah Azze ve Celle mesela ne diyor şeyde, Kur'an-ı Kerim'de, اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Hani diyor, siz Rabbinizden yardımda bulunmuştunuz. Rabbinizden yardım talep etmiştiniz de o da size demişti ki ben sizi 1000 tane de meleğimle ne yapacağım? 1000 tane meleğimle destekleyeceğim. Ali İmran suresinde ne diyor Allah Azze ve Celle? Siz diyor Allah'tan hani 1000 tane melekle yardım dilemiştiniz diyor. Allah onu dilerse 3000, yani daha fazla vereceğini, ayetin tam lafzı aklıma gelmiyor, daha fazla vereceğini söylüyor Allah Azze ve Celle. Peygamber, eğer siz takvalı olur ve sabrederseniz diyor, 1000 taneyle değil, peşi kesilmeyen şu kadar melekle Allah Azze ve Celle sizi destekler diyor. Yani bir mümin bu anlayışta olduğu zaman Allah Azze ve Celle'nin askerleri vardır. Allah Azze ve Celle'nin sürekli hazır bekleyen, sürekli müminlere yardım etmek için hazır bekleyen askerleri vardır. Bunun 2 tane şartı vardır. Bu yardımın gerçekleşebilmesi için 1- müminin Allah'a yardım etmesi lazım. اِنْ تَنْسُرُ اللّٰهَ يَنْسُرْكُمْ. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder. Yani savaşı, daveti, tebliği, tevhidi Allah için olması lazım. Onun dinini yüceltmek için olması lazım. 2- Allah Azze ve Celle'ye dua etmemiz lazım ki Allah onlara izin versin. Allah onlara izin verdikten sonra ne olmaz? Zaten hiçbir şekilde sorun ortada kalmaz ki Allah Azze ve Celle zaten Bedir günü için ne diyor şeylere? Allah Azze ve Celle Bedir günü için diyor اِذْيُحُي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَسَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَأُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْعَنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Hani Rabbin meleklere vahyetmişti, müminleri sabit kılın, ben kafirlerin başına korku saracağım, onların boyunlarını ve parmak uçlarını kesin diye. Ki zaten sahabe ne diyor? Ben kılıcımı kaldırıyordum, bir bakıyordum karşımdaki yere yığılmış. Aynı şekilde güncel meselelerde de bu geçerlidir. Yani işte cihad eden, Allah'ın kelimesini yükseltmeye çalışan insanlar, mesela yani benim kendi bizzat duyduğumu söyleyeyim. Bir savaş ortamında işte artık Müslümanların tamam bittik, işte hiçbir şeyimiz kalmadı diyerekten acayip bir çığlığın böyle at sesi şeklinde, yani sanki yüz binlerce at çişniyor böyle, yüz binlerce atın sesini işittiklerini ve kalktıkları zaman bütün Rusların hepsinin ölmüş bir vaziyette, işte parmakların uçları ve kafaları gitmiş bir vaziyette paramparça bir şekilde yerlere serilmiş olduklarını, yani böyle birinci ağızdan nakleden bir Müslümandan dinledim. Tabi Allah Azze ve Celle'nin elindedir bu. Eğer bir mümin buna gerçekten hakkıyla iman eder ve Allah Azze ve Celle'ye yönelir, onun dinini sabit kılmaya çalışırsa, o gün Resulüne 5000 tane melekle yardım eden, melekleriyle rüzgarlar estirip hendeyi yerle bir eden, melekleri aracılığıyla kafirlerin kalbine korku salan Allah Azze ve Celle, emin olun bunu bugün yapmaya da kadirdir. Bu güce de sahiptir. Sadece bizim üzerimize düşen nedir? Sahabe gibi iman edip, sahabe gibi amel yapmak. Eğer biz onlar gibi, onlara iman ve amel noktasında hakkıyla tabi olacak olursak, o gün onlara bunu bahşeden Allah bize de bahşedecektir. Çünkü bu size hastır. Kesinlikle ve kesinlikle demiyor. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ecmain.